الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پیش خدمت ہے سلسلہ پر نور ہے زمانہ. ہم روزانہ مدنی مذاکرے کے بعد آپ کے ساتھ ہوا کرتے ہیں اس سلسلے میں, اور آپ ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. روزانہ ہم کوشش کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دھومیں مچائیں, ایک نئے موضوع کے ساتھ روزانہ حاضر ہوتے ہیں. آج بھی ہمارا ایک بڑا ہی پیارا موضوع ہے. آج ہم انشاءاللہ زبردست گفتگو آپ کو پیش کرنے والے ہیں. موضوع ہے میلاد منائیں کس طرح, کس طرح میلاد منانا چاہیے, میلاد منانے کا مقصد کیا ہے, میلاد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے منایا, صحابہ نے کیسے منایا, تابعین نے کیسے منایا, بزرگوں نے کیسے منایا, امام بخاری ان کے شاگردوں نے کیسے منایا. انشاءاللہ آج ہم اس پر مدنی پھول لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز ہوں گی, آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے, آپ کی ویڈیو کالز اگر آپ بھیجیں گے تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ شامل سلسلہ کریں. یہ سب کیسے ہوگا, یہ آپ نمبرز فالو کریں گے اور اپنے آڈیو اپنے ویڈیو وغیرہ بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کہا ہوا آپ کا بھیجا ہوا ہمارے سلسلے کی زینت بنے گا. سب سے پہلے آج کے سلسلے میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا کلام ہم سناتے ہیں, کل بھی ہم نے سنا تھا, آئیے آج ہمارے دلوں کی دھڑکن بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی شہزادہ اتار حاجی ابو ہلال محمد بلال رضا اتاری دامت برکات العالیہ کا پڑھا گیا نیا کلام ماہ میلاد کے حوالے سے. آئیے سب سے پہلے اسے سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ گفتگو کو سلسلے کو باقاعدہ آگے بڑھائیں گے. آئیے توجہ سے محبت کے ساتھ, ہو سکے تو جھنڈے اٹھا کر اس کلام میں شامل ہونا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا, نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا. آئے پیارے مصطفیٰ اہل و وطن مرحبا, نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا, نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا. آقا کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا, نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا. صبح پیدا میں گھومی بٹ باغ بڑا نور کا, صبح پیدا میں گھومی بٹ باغ بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا, نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا. آئے پیارے مصطفیٰ اہل و وطن مرحبا, نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا, نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا. آقا کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا, نور در سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا. بارہویں کے چاند کا مجرا کے سجدہ نور کا, بارہویں کے چاند کا مجرا کے سجدہ نور کا, بارہ برجوں سے جھکا نور کا نور گر پوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا آئے پیارے مصطفیٰ اہل و وسلم مرحبا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا نور گر پوچھا گیا ہے بول بالا نور کا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا آئے پیارے مصطفیٰ اہل و وسلم مرحبا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا نور گر پوچھا گیا ہے نور کا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا آئے پیارے مصطفیٰ اہل و وسلم مرحبا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور گر پوچھا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا نور گر پوچھا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا خوب کلام پڑا ہے ہمارے شہزادے حضور نے ہر سال ایک نیا کلام ہمیں دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کا منہ سلامت رکھے ان کو صحت دے عافیت دے اور اس مبارک کلام کو پڑھنے کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بہترین شوٹنگ اتنا زبردست منظر آپ کو یہ دکھایا گیا یہ بہت بڑی ٹیم کے ساتھ یہ پورا کام ہوتا ہے اور جو اسکرین پر ہیں وہ تو ہیں جو اسکرین کے پیچھے ہیں جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اتنی محنت کے ساتھ مدنی چینل کی زینت بڑھانے کی یہ کوششیں کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سلسلہ ہے پرنور ہے زمانہ آج ہمارا موضوع ہے میلاد منائیں کس طرح کس طرح میلاد منانا چاہیے میلاد کا معنی کیا ہے میلاد کا مقصد کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی میلاد بیان فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میلاد کا ذکر فرمایا میں حدیث شریف کے انشاءاللہ آپ کو چند اجزاء آپ کو سناؤں گا آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود میلاد اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میلاد بیان فرما رہے تھے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن سنیں گے, پھر آگے بڑھیں گے, آج کے مدنی پھولوں کے صورت میں آپ کو گلدستہ بھی پیش کریں گے, آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ لیں گے. مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہونا چاہیے. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم محض اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں گے, سیکھ کر عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے. کچھ سمجھ نہ آیا تو بعد میں پوچھ لیں گے انشاءاللہ. نیک لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہاں پر تو ذکر شاہ ابرار نیکوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہوگا, تو کیوں نہ اللہ عز و جل کی انشاءاللہ رحمتیں برسیں گی. آئیے اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن شریف کی تلاوت سنتے ہیں. جی عبد المجید بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. تلاوت قرآن جب سنتے ہیں تو اس میں ذکر رحمان بھی ہوتا ہے, ذکر محبوب رحمان بھی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج جو ہم نے قرآن پاک کی آیات سنی اس میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تبارک و تعالی رؤوف الرحیم فرما رہا ہے. خود بھی رؤوف الرحیم ہے اور اپنے محبوب کو بھی رؤوف الرحیم فرما رہا ہے. کیا شان ہے ہمارے آقا کی کہ رؤوف الرحیم جنہیں رؤوف الرحیم فرمائے, یعنی اپنی ذاتی صفات کو رب تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام رب کی عطا سے رؤوف اور رب کی عطا سے رحیم ہیں. اور وہ رافت اور وہ رحمت کس کے لیے ہے؟ ہم گناہگاروں کے لیے ہے, ہم غلاموں کے لیے ہے. رافت جس سے رؤوف نکلا ہے اس کا معنی بھی رحمت ہی ہے, پیار ہے, اپنے مہربانی ہے, کرم کے ہیں. اور رحمت بھی رحمت کا معنی واضح ہے رحمت سے. آپ غور کیجئے کہ یہ رافت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ ہمارے ہی لیے ہے. سبحان اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری سو سو جانیں قربان ہوں. آئیے ایک بڑا پیارا کلام محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے تو غیر کم کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. آقا کون

مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا بدلیاں رحمت کی آئیں بوندیاں رحمت کی آئیں بدلیاں رحمت کی چھائیں بوندیاں رحمت کی آئیں اب مرادیں دل کی پائیں آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا ماشاءاللہ بہت خوب آمد مصطفیٰ کی دھومیں مچانے کے لیے ہم حاضر ہیں جمع ہیں اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے میلاد کس طرح منایا جائے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی میلاد منایا میلاد منانے کا معنی کیا ہے اور میلاد کا مقصد کیا ہے ایک مسلمان کو پوری اس حوالے سے آگہی ہونی چاہیے آج بہت جدید دور ہے بہت جلدی کنٹروورسیز بھی بڑھتی ہیں بہت جلدی غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ بات کیا ہے اور سمجھی کچھ جا رہی ہے بات کچھ اور ہوتی ہے لوگ اسے کچھ اور پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اصل کیا ہے اصل کانسیپٹ کیا ہے بزرگوں نے کس طرح سے اسے کیا اور بعض وہ غلط فہمیاں جو ہمارے ہاں رائج ہوتی جا رہی ہیں لوگ اس کو غلط طریقے سے لیتے ہیں اور نتیجتاً جو ہے نا اس کو ایک کانسیپٹ بنا لیتے ہیں حالانکہ پرسپشن اور چیز ہوتی ہے کانسیپٹ اور چیز ہوتا ہے پرسپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ خود سے بنا لیں بھائی یہاں پر جو ہے نا اس درخت کے نیچے آسیب ہے تو لوگ باتیں کر رہے ہیں آسیب ہے آسیب ہے آسیب ہے چلتے چلتے وہ پرسپشن کانسیپٹ بن جاتا ہے بھائی جو دیکھتا ہے بولتا ہے اس درخت کے نیچے آسیب ہے بھائی واقعی ہے بھی کہ نہیں ذرا کچھ تحقیق بھی تو کر لی جائے آپ اپنے پرسپشن کو کانسیپٹ بنا لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت اس فن کے ماہرین سے پوچھنی اور لینی پڑتی ہے آج ہم اسی لیے جمع ہیں کہ میلاد شریف کیا ہے ہمارے رب تبارک و تعالی کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے یا نہیں ہے ہے تو کس طرح منایا جائے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح منایا صحابہ نے کس طرح منایا اگر صحابہ نے لائٹیں نہیں لگائیں ہم لائٹیں لگائیں تو کیا غلط ہے کیوں ہم لائٹیں لگاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور بہت ساری باتیں اور بہت ساری ناتیں انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی میلاد منایا کہ نہیں پہلے اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یقیناً اپنے میلاد کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بھی ذکر فرمایا اللہ تعالی کے مقدس نبیوں نے بھی اپنے اپنے عہد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے کیے اور 1400 سال کا جو تسلسل ہے امت کا خواہ وہ عوام ہو علماء ہوں صوفیہ ہوں اولیاء ہوں ہر طبقے میں ہر دور میں اپنے عرف اپنے ماحول کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی جس کو میلاد کہا جاتا ہے وہ منایا میلاد کسے کہا جاتا ہے جی اب یہی دیکھنا ہے کہ میلاد منایا انہوں نے اب ہم حدیثیں پڑھیں گے قرآن کی آیات انشاءاللہ تلاوت کی جائیں گی تو اب پہلے پتا ہو کہ میلاد کہتے کسے ہیں پھر ہم سمجھیں گے نا کہ آیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے یا نہیں صحابہ کرام کی سیرت میں ان کی زندگی میں میلاد کا تصور ہے یا نہیں تو میلاد کہتے کسے ہیں میلاد جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اس کی جمع ہوتی ہے موالید عربی کی کوئی بھی ڈکشنری آپ کھولیں گے تو میلاد کا معنی ہوگا پیدائش کا وقت کسی شخص کے پیدا ہونے کا وقت اسے کہتے ہیں میلاد اس کی جمع ہوتی ہے موالید یہ تو اس کا لفظی معنی ہے کہ پیدائش کے وقت کو میلاد کہا جاتا ہے اب مسلمانوں کے عاشقان رسول کے عرف میں ان کے محاورے میں ان کی بول چال میں میلاد سے مراد کیا ہوتا ہے شریعت کے محاورے میں شریعت کی اصطلاح میں بھی کہہ سکتے ہیں جی جی مسلمانوں کی اصطلاح شریعت کی اصطلاح عام مومنین جو ہیں عامت المسلمین جو ہیں وہ میلاد سے کیا مراد لیتے ہیں کہ جب کہا جائے کہ حضور کا میلاد منانا ہے حضور کا میلاد آ رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی تو علماء نے اس کی وضاحت یہ کی کہ میلاد کا لفظی معنی اگرچہ پیدائش کا وقت ہے یہ پیدائش کا دن لے لے پیدائش کی جگہ لے لے لیکن اسلام میں علماء اور عوام کے نزدیک میلاد سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے جو نوازشات کی، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک منتقل ہوا، اس کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے وقت جو اللہ تعالی نے کمالات اور جو کرامات کا ظہور فرمایا ان کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کا ذکر، آپ کے فضائل کا ذکر، آپ کے بچپنے کا ذکر، اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو آپ کی پرورش ہوئی ان دنوں کے واقعات کا ذکر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کمالات اور خصائص کو ذکر کرنے کا نام میلاد ہے، خواہ وہ نظم کی صورت میں کیا جائے یا نثر کی صورت میں۔ چند اشخاص، نظم اور نثر کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک نئی بات ہو، نظم جسے ہم کہتے ہیں نعت یا قصیدے کی صورت، شعر کی صورت بھی ہو، یا علماء علماء اپنے بیانات میں، وائزین اپنی تقریروں میں جس طرح ذکر کرتے ہیں یہ بھی میلاد ہے، اور نعت میں جو ہمارے محمود بھائی جیسے ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں تو یہ بھی میلاد بھی پڑھتا ہوں یار الحمدللہ، بہت سارے پڑھتے ہیں۔ تو اصل میلاد کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا، یعنی آپ کے آنے کی خوشی منانا، اور ایک اور معنی یہ بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ کی نوازشات ہیں ان کا بیان کرنا، یہ دونوں معنی میلاد میں پائے جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی میلاد منایا تو کس طرح منایا، کب کب منایا؟ ہم تو سال میں ایک بار مناتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف سال میں ایک بار مناتے تھے یا دو بار مناتے تھے یا مہینے میں ایک بار مناتے تھے یا ہفتے میں مناتے تھے؟ سبحان اللہ، ہمارے سلسلے میں ذکر ہو چکا تھا، میں اس ایک بار ذرا اس سوال کے ساتھ یہ ایڈ ہو جائے گا تو بہت سارے ناظرین کو خوشی ہوگی کہ ہم تو سال میں ایک بار منا لیتے ہیں گھر میں محفل جمالی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب مناتے تھے، کس طرح مناتے؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام علی مردوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کی پیروی کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی کسی فعل یا قول کی حکمت بھی طلب کیا کرتے تھے۔ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے مستند اور معتبر کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے بعد دوسرا مرتبہ صحیح مسلم کا ہے، یعنی مسلمانوں کی اتھینٹک اور معتمد علیہ جو تیسرے نمبر کی کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں کتاب الصیام میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں مسلسل ہر پیر؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فی ہی ولدتو، اس دن میری ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مسلم کی دوسری روایت اسی پیج پر ملے گی کہ ذاک یوم، یہ وہ دن ہے کہ ولدت جس میں میں پیدا ہوا۔ تو اس نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے یہ لفظ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یوم ولادت، یوم ولادت یا یوم میلاد، کیونکہ ذاک یوم یہ وہ دن ہے، ولدت، ولدت کا جو فعل ہے یہ ولادت مصدر سے میلاد اسی سے نکلا۔ اور یہاں میں امام مالک کا بھی ذکر کروں گا، امام مالک امت کے بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث تھے، اور بخاری شریف جب تک نہیں لکھی گئی تھی اس وقت تک قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب آپ کی موطا امام مالک تھی، جو امام مالک نے لکھی۔ آج اور آج بھی بڑی اس کی جی جی درس نظامی میں آج بھی جی جی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بڑے عاشق رسول تھے، عالم مدینہ بھی تھے، عاشق مدینہ بھی تھے، ساکن مدینہ بھی تھے، مدفون مدینہ بھی ہیں، جنت البقیع میں آپ کا مزار انور ہے۔ تو ہم اشفاق بھائی خطبہ جب جمعے کا سنتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے سید الایام، جمعے کو کہا جاتا ہے سید الایام، سارے دنوں کی فضیلت ہے لیکن جمعے کا دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے سید الایام۔ لیکن امام مالک فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے، آپ کہتے ہیں پیر کا دن افضل ہے، سارے دنوں میں پیر کا دن افضل ہے، کیوں؟ وجہ یہی بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور آپ اپنے دلائل میں اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں کہ پیر کا دن وہ دن ہے جس میں ساری کائنات کے مرشد مطلق، ساری کائنات کو ہدایت دینے والے پیر کی ولادت ہوئی۔ تو ساری کائنات کے پیر جس پیر کو آئے وہ پیر سارے دنوں کا بھی پیر ہے۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت کا شعر بھی ہے نا، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔ آگے ہے عاشقو آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، دوشنبہ پیر کو کہتے ہیں، دوسرا مصرع اسی طرح ہے یا کچھ میں نے فرق کیا ہے شاید، بہرحال معنی کچھ اسی طرح ہے، عاشقو آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو مدینے میں لوگ جو ہے نا پیر کو بڑی اہمیت سے مناتے ہیں, جمعہ کا دن تو ہے ہی لیکن پیر کے دن بھی بڑے روزے رکھے جاتے ہیں. آپ مدینہ شریف کا سفر کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے. مہروز بھائی مدینہ شریف میں آپ دیکھیں گے پیر کے دن جو ہے نا وہ سفرے لگتے ہیں, دسترخوان لگتے ہیں بڑے بڑے اور لوگ افطار کرواتے ہیں. سارا ہی سال یہ سلسلہ ہے. میں جب پہلی بار گیا تو میں حیران تھا کہ یہ کیوں آج اتنا دسترخوان لگائے جا رہے ہیں, پیر کے دن کیوں اہتمام زیادہ, پیر کے دن اس قدر اہتمام. تو بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر سالوں سال سے یہ اہتمام ہوتا ہے پیر کے دن. یہاں کے رہنے والے لوگ, یہاں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں زائرین, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور پیر کے دن کوئی خاص اہمیت سے مناتے ہیں کیونکہ یہ محبوب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. جی ہاں, ہوا ہے پیر کا حج, ہوا ہے پیر کا حج, پیر نے جس سے شرف پایا, انہیں کے صدقے میں دن جمعہ کا دن سے بہتر. انہیں کے صدقے میں جمعہ کا دن, انہیں کے صدقے میں دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر. سبحان اللہ. تو یہ بات عشق والوں کی ہے, کسی نے کہا جمعہ افضل ہے, کسی نے کہا پیر افضل ہے, کیونکہ اگر پیر والی سرکار نہ ہوتی تو جمعہ بھی نہ ہوتا. جی باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں ابھی, کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے عربی مکتبہ بھی افتتاح کیا ہے, تو وہاں پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ باقاعدہ کتابیں, سقیم کتابیں ہیں اس موضوع پر کہ کون سا دن افضل ہے اور کون سا مہینہ افضل ہے. اچھا, تو اس پر کتاب پوری اتنی موٹی, تو علماء نے جیسے ہمارے راشد بھائی نے بیان کیا کہ پیر کے دن کو افضل قرار دیا گیا, اسی طریقے سے قرآن مبارک میں لیلۃ القدر کو فضیلت والی رات کہا, اسے ہزار مہینوں سے بہتر کہا. تو اس بارے میں بھی علماء نے کلام فرمایا کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب افضل, بارہ ربیع الاول شریف افضل ہے. تو وہاں پہ بھی یہی عشق و محبت بھرا کلام فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی وہ اس لیے ملی کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا, قرآن کا نزول ہوا تو لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی. تو جس رات کو وہ ذات تشریف لائی کہ جس کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا, تو جس رات وہ تشریف لائی وہ اس سے بھی افضل ہے. شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام اسقلانی اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصریحات فرمائیے کہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے افضل ہے. اور بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا تو ترمذی شریف میں, اور ابھی ہم نے مفہوم بھی اس کا بیان کر دیا. ترمذی شریف کی بات یہاں پر آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ اگر لاجیکلی بھی دیکھیں نا تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے جی کہ بھائی شب قدر حضور کو ملی, شب قدر حضور کو ملی اور بارہ کو حضور ملے, شب قدر حضور کو ملی بارہ ربیع الاول کو حضور ملے, تو جس رات حضور ملے ہوں وہ رات زیادہ افضل ہونی چاہیے اس کی نسبت جو حضور کو ملی ہو. کافی میں نعمت ہے نا. سبحان اللہ. کالز کافی تعداد میں ہیں, ہم ترمذی شریف کی بھی بڑی پیاری ایک بات سنیں گے, لیکن پہلے کچھ کالز اپنے ناظرین کی لیتے ہیں. ایس ایم ایس بھی کافی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی لیتے ہیں. کچھ کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام الرحمن اتاری کیلیفورنیا کی سٹی سیکرامنٹو سے بات کر رہا ہوں. پرنور ہے زمانہ سلسلے میں نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے, کلام اعلی حضرت سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ہمارے ناظرین اپنی کالز, اپنے تاثرات, اپنے مدری مشورے, اپنی فرمائشیں ان نمبرز پر جو آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں دے سکتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مدنی چینل پر آئیں تو اپنی ایک ویڈیو بنائیے, واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں وہ سینڈ کر دیجئے. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی ویڈیو کو بھی مدنی چینل کی زینت بنائیں گے. اگلی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسد بات کر رہا ہوں بریلی شریف سے. مرحبا بھائی, آپ کا یہ جو سلسلہ ہے پرنور ہے زمانہ, یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور میری آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ ایک ایسی جو اعلیٰ حضرت کی نعت شریف ہے جس میں اوپر والا ہوٹ نیچے والے ہوٹ سے نہیں ملتا ہے, وہ آپ کی آواز میں اگر سننے مل جائے تو مزہ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلام کو کہا جاتا ہے عز الشفتین. اس کلام میں اوپر کا ہوٹ نیچے سے نہیں ملا, اور اعلی حضرت نے پوری نعت لکھ دی، کمال کیا ہے، کوئی بھی ایسا کلام اس کے علاوہ نظر نہیں آتا، اعلی حضرت کا یہ کمال ہے۔ تو موقع ملا تو انشاءاللہ سنائیں گے۔ بریلی سے فرمائش آتی ہے تو پھر وہ رہا بھی نہیں جاتا، ہوتا ہے ان کی فرمائش جلدی پوری کر دی جائے۔ یہ بھی مرشد، میٹھے میٹھے مرشد کا شہر ہے، یہاں کے باسیوں کی بھی بات رکھنی پڑتی ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلمان عطاری چائنا کے سٹی ووہان سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل یہاں بھی بہاریں لٹا رہے، الحمدللہ پر نور ہے زمانہ، سلسلہ ماشاءاللہ ادھر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ میری ایک ناقص عرض تھی، اگر ہو سکے تو پیارے اکالی صلاۃ والسلام کی میٹھی میٹھی سنتوں کے بارے میں بھی ایک عملی جو طریقہ کار ہے جو ہمارے مدنی خاکے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی روزانہ اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا کلپ کسی نہ کسی موضوع پر دکھا دیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی بہت کچھ ناظرین کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، اکالی صلاۃ والسلام کی ولادت کے صدقے میں مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے، ہمارے پیر صاحب باپا جان امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، تمام اراکین شورا ان کو مزید شاد و آباد رکھے، آمین بجاہ نبی جرمین۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ آپ چائنا سے آپ نے کال کی، وہاں پر بھی مدنی چینل کی دعوت عام کرتے رہے ایک دوسرے کو۔ آپ وہاں پر ہو سکتا ہے بہت زیادہ غیر مسلموں سے بھی آپ کا انٹریکشن رہتا ہو، غیر مسلموں کو بھی آشنا کیجئے مدنی چینل سے، انہیں کہیے یہ دیکھیے، اگر وہ اردو نہیں سمجھتے تو انگلش ہمارے بعض سلسلے آتے ہیں وہ دکھائیے، مدنی چینل کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اسلام کو اور ہمارے شریعت کو وہ سمجھیں گے، اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں دولت اسلام بھی اور ایمان کی دولت بھی نصیب فرما دے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عمار عطاری ہے، میں یو کے وولسو سے عرض کر رہا ہوں۔ میری ایک کلام کی فرمائش ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اگر اس کے کچھ اشعار پڑھ دیے جائیں، اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زینب ستیش پارتی، میں عہد ممبئی سے بول رہی ہوں، مجھے زمین زمان نعت سننی ہے۔ اچھا، آپ کو نعت سننی ہے، انشاءاللہ ہم سنائیں گے۔ ممبئی سے آپ نے کال کی، بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں۔ آپ کے پیارے پپا کو بھی، آپ کے والد صاحب کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت میٹھی گفتگو کی مدنی منی نے، ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام سمیر حسین ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہ نعت سنائی جائے۔ حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا۔ چلے بھائی، چند کلاموں کی فرمائشیں ہیں، اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہیں دونوں، زمین و زماں تمہارے لیے۔ سب سے اولا والا پھر محمود بھائی سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قرضوں کا سہارا ہمارا نبی بے قرضوں کا جمال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے, پر نور ہے زمانہ, موضوع ہے میلاد منائیں کس طرح, میلاد کیسے منانا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا, ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر پیر کو وہ اپنا میلاد مناتے تھے. اور راشد بھائی یہاں پر ایک مدنی پھول ذہن میں آتا ہے کہ وہ صحابہ جو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو ادا کرتے ہیں, ہر طریقے کو جس کی اجازت ملے وہ کرنے میں لگ جاتے ہیں, یہاں تک کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے عقل میں نہ آئے, جیسے کہ مسکرانے کے واقعات ملتے ہیں. حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وضو کے بعد آپ کیوں مسکرائے, تو فرماتے ہیں کہ میں مجھے نہیں پتا میں کیوں مسکرایا, بس میرے محبوب یہاں پر ایک دفعہ وضو کر کے مسکرائے تھے, اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کسی صحابی کو دیکھا کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کر رہے ہیں کہ درخت کے نیچے سے جھک کر نکلتے ہیں. پوچھا کیوں نکلے, کہا جب میں چھوٹا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں سے نکلا تھا تو اس وقت درخت بھی چھوٹا تھا تو حضور جھک کر نکلے تھے, آج یہ درخت تو بڑا ہو گیا ہے لیکن ادا مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے میں جھک کر نکلا ہوں. تو یہاں پر ایک مدنی پھول ذہن میں آتا ہے, مدنی چرن کے ناظرین بھی غور کریں کہ جو اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتے تھے, ایک ایک ادا کو ادا کرتے تھے, کیا وہ پیر کا روزہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی پیر کو روزہ رکھتے ہوں گے. اور اس طرح گویا ہر صحابی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا, اس ادا کو ادا کر کے میلاد منانے والے بن گئے ہوں گے. تو اب یہ بات کہاں رہی کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا؟ اشفاق بھائی دیکھیں, میلاد جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے, اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی. ہر زمانے میں دیکھیں نا آپ, تو خوشی کے یا زندگی کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں زمانے کے بدلنے کے ساتھ اس کے اطوار اور انداز بدلتے رہتے ہیں. بے شک بے شک, صرف میلاد ہی نہیں اور بھی خوشیاں لیں, آپ شادی کو بھی دیکھ لیں تو صحابہ کرام کے دور میں جس طرح شادیاں ہوا کرتی تھی آج ویسی ہوتی ہیں. بالکل, کہ خوشی کے جو دیگر مواقع ہوتے تھے وہاں ہوتے تھے, عید الفطر عید الاضحیٰ جس طرح ہمارے صحابہ مناتے, آیا ہم مناتے ہیں اس طرح؟ صحیح. تو یہ تو مطلب سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا, کیونکہ وہ دور دوسرا تھا, یہ دور دوسرا ہے. زمانے کے بدلنے سے شرعی احکام میں تبدیلی آتی ہے, شریعت اتنی رخصتیں بیان کرتی ہے جس کو اسباب ستہ کہا جاتا ہے, کہ ان علتوں کی وجہ سے زمانے کے بدلنے سے شرعی احکام میں تخفیف آتی ہے اور شرعی احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. زمانہ جو ہے نا, زمانے کے تبدیل ہونے کے ساتھ لوگوں کی عادات اور اطوار بدلتے ہیں, اور موجودہ زمانے میں جو مسلمان میلاد منانے کا ایک انداز اپنائے ہوئے ہیں تو اس کی بھی جھلک صحابہ کرام کی سیرت میں ملتی ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے تھے کہ جھنڈا لہرانا, مسلمان 1400 سال کے بعد حضور کی آمد اور حضور سے منسوب کر کے جھنڈا لہرا رہے ہیں, تو اس کی اصل ہمیں ملتی ہے دلائل النبوہ کی, جو ہم نے روایت سنی تھی کہ حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ ایمان لائے تو حضور کی مدینے میں آمد کے لیے آپ نے اپنے امامے کو جھنڈا بنایا, تو جھنڈے کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت ہے جی کہ ایک مشرق ایک مغرب اور ایک بام کعبہ پر آپ نے جو جھنڈا لگایا جی تو یہ تو فرشتوں کی ادا ہو گئی جی. اسی طرح مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں, تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آپ کی جلوہ گری ہوئی تو اہل مدینہ نے کیا کہا تھا, انت شرفت المدینہ, اے وہ ذات جس نے مدینے کو مشرف کیا شرف بخشا, مرحبا یا خیر ادائی, اے بہترین دعوت دینے والے آپ کو مرحبا, مرحبا یہ ان کی ادا ہو گئی. اسی طرح سرکار کی آمد مرحبا, یہ اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مدینے میں جلوہ گری ہوئی تو اہل مدینہ نے کیا کہا, جا رسول اللہ جا نبی اللہ, اس کا ترجمہ یہی ہوگا. تو صحابہ کرام کی بھی اگر ہم سیرت کا بغور مطالعہ کریں تو میلاد کی اصل اور یہ انداز اور یہ ادائیں وہاں بھی ملتی ہیں. بلکہ آپ نے جو بات کی راشد بھائی کہ میلاد کے علاوہ شادی کو دیکھ لیا جائے, اسلام کی جو عبادت کی جو چیزیں ہیں عبادت کے جو معاملات ہیں, جیسے نماز پڑھنا ہے تو نماز کے لیے مسجد, تو اس زمانے میں جس انداز سے مسجدیں ہوا کرتی تھیں کیا آج بھی وہی طریقے کار ہے مسجدوں کا؟ یقیناً بالکل ڈفرینٹ ہو چکا ہے, اور ہر کوئی اس مسجد کو جائز سمجھتا ہے درست سمجھتا ہے بلکہ اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. پہلے مسجدوں میں محرابیں نہیں ہوتی تھی, بہت بعد میں محراب ہوئی, کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا. مسجدوں میں اب ماربل لگتے ہیں, ٹائلز لگتی ہیں, کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں, ہیٹرز لگائے جاتے ہیں, اے سی لگائے جاتے ہیں, کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. یہ سب بھی تو عبادت کی چیزیں ہیں. ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں. کہ من سنہ فی الاسلامی سنتن حسنہ, کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت نکالی, حدیث شریف کے الفاظ سنت طریقے کو کہتے ہیں, تو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا اسے عمل کرنے والے کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا, اور جتنے افراد اس کے بعد عمل کرتے رہیں گے اس کا بھی ثواب اسے ملے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور پھر یہ دیکھیے جو بات نا کہ صحابہ اکرام نے کیا ہے نہیں کیا, تو صحابہ اکرام کا کسی فعل کو کرنا, کسی فعل کا کرنا, اختیار کرنا, اس کی ترغیب دینا, اس کا اثبات کرنا, یہ جو ہے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ فعل مشروع ہے, صحابہ کا پسندیدہ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طور طریقہ ہے. لیکن ان کا کسی فعل کو نہ کرنا, صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درست نہیں ہوگا. جیسے آپ ابھی جس کپ میں یہ چائے پی رہے ہیں, اس کپ میں صحابہ نے چائے نہیں پی. بالکل جس انداز پہ ابھی ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دین کی اشاعت کا یہ انداز یقیناً اس دور میں نہیں تھا. آج جس انداز پہ ہم منچ یہ لگاتے ہیں, یہ انداز یقیناً اس دور میں نہیں تھا. جس جگہ پہ طواف ہو رہا ہے, جس جگہ پہ طواف ہو رہا ہے, ابھی آپ دیکھیں وہ جو اوپر کی اوپر وہ ویل چیئر کے لیے بنایا گیا, پل بن گیا, وہ اس دور میں یقیناً نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کی اسلام نے اجازت دی ہے, اور یہ اس کو دیکھ لیا جائے, یہ اسلام کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی. یہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں ایسا نہیں تھا اس دور میں ایسا ہے, تو یہ بات اسی سینیریو میں ہو رہی ہے, اسی ضابطے کے تحت ہو رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلام کے کسی ضابطے سے نہیں ٹکراتی اور کسی سنت کو مسخ نہیں کرتی, کسی سنت کو بگاڑتی نہیں ہے. تو یقیناً کوئی بھی ایسا نیا طریقہ جو شریعت اور سنت سے مطابقت رکھتا ہو, اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہو, تو اب اس میں جتنی بھی جدت آتی جائے گی وہ معیوب نہیں ہوگی, وہ بری نہیں ہوگی, اس کو اختیار کرنا درست ہوگا. اور ان معنوں میں کہ اس کی اصل صحابہ کرام سے ثابت ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, یا کسی حکم قرآنی سے ثابت ہو, تو ہم ان معنوں میں اسے بھی یہ بولیں گے کہ گویا کہ یہ بھی شریعت ہی کے حکم کے تحت. سبحان اللہ. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کسی چیز کی اصل نہ ملتی ہو, تب بھی ایک اصول بیان کر دیا گیا. اصول بھائی, جو چیز اسلام کے اصول سے نہیں ٹکراتی, شریعت سے نہیں ٹکراتی, اور اسلام نے اسے کنڈیم نہیں کیا, اسے غلط نہیں کہا, اسے حرام نہیں قرار دیا, تو اب وہ چیز جو ہے نا وہ اسلام میں جائز کی صورت رکھتی ہے, مباح رکھتی ہے. اس پر فورس بھی نہیں کہ کرو, اور یہ فورس بھی نہیں کہ نہ کرو. لیکن ہم جو میلاد منانے کی بات کر رہے ہیں, اس کی تو اصل مل رہی ہے, مرحبا کہنے کی اصل مل گئی, جھنڈے لگانے کی اصل مل رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود میلاد منا رہے ہیں, اب بھی کوئی اعتراض باقی رہتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مدری چینل کے ناظرین کہ محدثین نے کوئی گفتگو نہیں کی میلاد کے حوالے سے, حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا. ابھی آپ نے دو کتابوں کی بات کی, بخاری اور مسلم, یہ دو حدیث کی بڑی زبردست کتابیں ہیں. تیسرے نمبر پر جو کتاب آتی ہے وہ پانچویں نمبر پہ جس کتاب کا درجہ ہے وہ ہے جامع الترمذی. اس کتاب میں حضرت امام ترمذی نے باقاعدہ میلاد شریف کے حوالے سے باب باندھا ہے, آج سے 1100 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے بابو ما جاء فی میلاد النبی جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان احادیث کا بیان جو میلاد نبی کے بارے میں آئیں۔ اب بتائیے کیا میلاد کوئی نئی چیز ہوئی؟ کیا میلاد کی بات کرنا، میلاد موضوع بنانا، میلاد پر گفتگو کرنا، میلاد کے حوالے سے بیان کرنا کوئی نئی بات ہوتی تو امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ پر کیا حکم لگائے گا کوئی؟ یہ امام بخاری کے شاگرد رشید ہیں اور بہت جلیل القدر پائے کے محدث ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر کیا، اسی طرح معجم الکبیر کے جن نمبر 1 کی حدیث پاک ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر میرے بابا جان، یہ دونوں حضرات گھر میں تشریف فرما تھے، میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں حدیث کا لفظ ہے ذکر میلادہما، ان دونوں نے اپنے اپنے ولادت کے احوال ایک دوسرے کو بتانا شروع کی، اپنے اپنے ولادت کے بارے میں گفتگو کی، گویا محبوب بھی میلاد منا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، یہ میلاد منا رہے ہیں، میلاد کی بات کر رہے ہیں، تو اب میلاد کی اور کیا اصل ہوتی ہے، اصل کے لیے اور کیا چاہیے؟ اشفاق بھائی، مہروز بھائی نے جو گفتگو کی تھی، میں انشاءاللہ ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام نے جو کام نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ بعد میں وہ کرنا ناجائز ہوگا کہ جو صحابہ نے کیا وہی، کیونکہ صحابہ نے بہت سارے کام نہیں کیے جو آج ہو رہے ہیں اور اس پر کوئی انکار نہیں ہوتا، اور صحابہ نے اس دور میں بڑے کام کیے تھے جو آج نہیں ہوتے، اس کا مطالبہ نہیں ہوتا، اور یہ فقہ کا اصول بھی ہے۔ مثال دے دیں، جیسے صحابہ نے اس دور میں کوئی ایسے کام کیے تھے جب ہم نہیں کرتے، مثال کے طور پر اونٹوں پہ سفر نہیں کرتے، تھیں ہتھیار تھے، گھوڑوں پہ سفر نہیں کرتے، برتن تھے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ان کے لباس کی بھی جو حیرت تھی وہ بے عین ہی یہ نہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ نے جس طرح کی مساجد بنائی تھی جی، اور دور کے تنے ہوتے تھے، اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم کے معاملات ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم وضو فرماتے تو آپ کے پانی کا جو غسالہ، وضو کا جو غسالہ ہوتا تھا، اس کو لینے کے لیے صحابہ کی کیا حالت ہوتی، وہ صحابہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب برپا کیا اور اپنی حکومت کا سکہ منوایا، اور اتنے دانشور صدیق اکبر اور مولا علی جیسے لوگ، لیکن جب حضور کے عشق اور تعظیم کی بات آتی تو بخاری کے الفاظ ہے کادو یکتتلون علی ودوئہی، قریب ہوتا کہ صحابہ کرام حضور کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو لینے میں ایک دوسرے پر قتال کرتے، ایک دوسرے سے لڑ پڑتے، اور دیکھنے والے کو یہ لگتا کہ ابھی جم ہو جائے گی پانی کو لینے کے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو زمین پر نہ لانے دیتے، اپنی ہتھیلیوں پر لے کے ملتے، اور پانی کا غسالہ، وضو کا غسالہ ایک صحابی کو مل جاتا، دوسرے کو نہ ملتا، تو اس کے ہاتھ سے لے کے اپنے جسم پر ملتے۔ تو تعظیم کے یہ معاملے اب تو نہیں ہوتے، اب تو صرف انگوٹھا ہی چوما جاتا ہے، اور انگوٹھا چومنا کہاں اور یہ والے معاملات کہاں۔ شریعت کا ایک اصول ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہوں، جائز ہوں۔ علماء نے بیان کیا ہے اس کے تحت کہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے تو دلیل کی حاجت ہے کہ اللہ اور رسول نے کسی چیز کو ناجائز حرام کہا تو وہ چیز ناجائز اور حرام ہوگی اور ممنوعات کے درجے میں ہوگی، لیکن جس چیز کو اللہ اور رسول نے حرام نہیں کیا تو وہ اپنی اصل پر باقی رہے گی، جائز رہے گی، مباح رہے گی جی۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، حدیث چاہیے، کوئی شریعت کا قانون چاہیے، تو عافیت جو ہے نا یہ تنگ ہو جائے گی، کیونکہ ہر کام، کوئی بھی ہم قدم اٹھائیں گے، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، ہمیں حدیث کی عادت پڑے گی۔ تو یہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک بہت پیاری حدیث ہے اور یہ قانون بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے طور پر مرفوعاً بھی روایت کیا گیا اور موقوفاً بھی روایت کیا کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کام کو، جس معاملے کو، جس بات کو، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے، اچھا گمان کرے، وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو آج دیکھ لیں، ساری دنیا میں دیکھ لیں، مشرق و مغرب، شمال جنوب، جہاں دیکھیں حضور کی آمد کے چرچے اور میلاد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو سارے پاکستان، ہندوستان میں، عرب ممالک آپ دیکھ لیں، ہانگ کانگ میں کل اتنا بڑا جلوس نکلا، بینکاک میں کل جلوس نکلا، اور ہمارے عرب ممالک، افریقن ممالک، انگلش کنٹریز، دنیا بھر میں میلاد کی دھوم ہے، ترکی میں الحمدللہ میلاد مناتے ہیں، کوئی یہ پاکستان ہندوستان کا کام نہیں ہے جی۔ سارے مسلمان جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور کار خیر سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا اور محبوب عمل ہے۔ بالکل، میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے ناظرین کے، کچھ پڑھ لیتے ہیں، لکھتے ہیں مجھے کلام سنا دیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ جواد احمد وٹو لکھتے ہیں کہ میں قاضی احمد سے لکھ رہا ہوں، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے تاجدار حرم یہ کلام سنا دیں. ذرا نوٹ کرتے رہیے گا بھائی, فرمائش ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی, ان کی دلجوئی کے لیے کچھ کچھ اشعار ہم پیش کرتے ہیں. محمد فیاض لکھتے ہیں, میں لاہور میں رہتا ہوں, مجھے نعت سننی ہے, میں نو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریاں, پنجابی کلام ہے. ایک لکھتے ہیں, مجھے یہ نعت سنا دے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. محمد نوید سعید اتاری ہیں یہ خانے وال سے. ایک لکھتے ہیں, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, یہ کلام سنا دیں, عبد الوہاب لاڑکانہ سے. ایک میسج ہے, پرنور ہے زمانہ سلسلہ بہت اچھا ہے, روز کی طرح آج کا ٹاپک بھی بہت بہت بہت اچھا ہے, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اشفاق بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ نعت سنا دیں, شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا جبران فرام لاہور. ایک میسج ہے, حنزلہ رضا لکھتے ہیں باب المدینہ کراچی سے, محمود بھائی کی آمد مرحبا. محمود بھائی سے عرض ہے کہ اپنا فیوریٹ کلام سنا دیں. چلے محمود بھائی سوچ لیں آپ کا فیوریٹ کلام کون سا ہے. ایک میسج ہے, میری فرمائش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں, سوئے طیبہ جانے والوں, حیدرآباد سے میسج ہے بلال اتاری کا. ذیشان بھائی لکھتے ہیں شہداد پور سے, سلسلہ پرنور ہے زمانہ بہت اچھا ہے, ہم سب گھر والے دیکھ رہے ہیں. محمد مشتاق لکھتے ہیں, آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. مشتاق بھائی کا ہی کوئی کلام سنا دیں. اچھا ایک میسج ہے, آپ یہ نعت مکمل سنا دیں, تو شمع رسالت ہے, عمران بھائی کا میسج ہے. مکمل کیسے سنائیں بھائی, سلسلہ بہت تھوڑا سا چھوٹا سا ہوتا ہے. ایک میسج ہے, اگر آپ ہو سکے تو یہ نعت سنا دیں, بھر لو کرمنل جھولیاں. ایک میسج ہے, آپ کا پروگرام بہت بہترین ہے, تعریف کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دیتے, سلامت رہے مدنی چینل اور دعا کریں کہ میری جائز دعائیں رب تبارک و تعالی قبول فرمائے. آج کا موضوع بہت اچھا ہے, یہ میسج کیا ہے انہوں نے باب المدینہ گولی مار علاقے سے. چلے بھائی بہت سارے میسجز ہم نے پڑھے ہیں, بہت سارے ابھی رہتے ہیں انشاءاللہ, کچھ دیر کے بعد پھر پڑھیں گے. کلاموں کی فرمائشیں ہیں, کچھ ناطے بھی سنا دیں, سرکار کی آمد کی دھومیں مچاتے ہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نورِ باری حجاب میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے, کہ مہر تب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, انہی کی بوبا چمل چمل ہے, انہی کی بوم آیا یہ سمل ہے, انہی کا جلوہ چمل چمل ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, اور انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, اور کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے گئے بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسو کے پھر کیوں تمہارا دل فراق بتاؤ اے مفلسو کے پھر کیوں تمہارا دل دو چہرہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا تو شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا جو ساقی کو کر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے مکانا ہر آنکھ ہو تیمانا ہر دل بنے مکانا ہر آنکھ ہو تیمانا مجبوریات دوریاں ماریا میں مجبوریات دوریاں ماریا سد لو مدینے آقا ساتے ہیں تے تو ڈیرا بڑی دور لالیا اساتے ہیں ڈیرا تے تو بڑی دور لالیا سد لو مدینے آقا اور بھی کلام اگر فرمائش ایک آدھ اور پوری کر دو قسمت میں میری قسمت میں میری چین سجنا بکھرے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانا جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاج تارے حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاج تارے کرم تاج تارے حرم تاج تارے حرم ہو نگاہ کرم آقا تاج تارے حرم ہو نگاہ کرم آقا تاج تارے حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سمر جائیں گے حامی بے قصا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاج تارے حرم تاج تارے حرم سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدینے جانا ہے تو مدینے والے سے محبت بھی ہونی چاہیے, مدینے والے سے محبت بڑھانی ہے تو میلاد منانا ہے. میلاد وہی مناتا ہے جسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. اور ہم کیوں نہ میلاد منائیں جب رب تبارک و تعالی ہمیں قرآن شریف میں ارشاد فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو, تو کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی بھی کوئی ہمارے لیے رب کا کرم, رب کی نوازش ہو سکتی ہے؟ یقیناً حضور سب سے بڑا کرم ہے, حضور سب سے بڑی عنایت ہے, حضور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی اپنی نعمت پر احسان نہیں جتایا, کسی بھی نعمت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنوں, اے انسانوں, تمہیں میں نے دنیا دی, تمہیں میں نے مال دیا, تمہیں میں نے سانسیں دی, تمہیں میں نے کھانا پینا دیا, تمہیں میں نے اولاد دی, گاڑی دی, گھر دیا, بنگلہ دیا, سانسے جسم دیا, آزادی دی, ایک آنکھیں دی, کسی بھی چیز کے لیے نہیں فرمایا. ہمیں کیا کیا نہیں دیا اس نے, ماں باپ نہیں دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے ہمیں کھانا دیا, پانی دیا, کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اس نے رہن سہن کے انتظامات عطا فرمائے, ہمیں اتنا بڑا کر دیا اس نے, ساری نعمتیں اس کی ہیں, لیکن کبھی بھی نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا یہ دے کر, سوائے ایک نعمت کے. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت ہے. جی ہاں, قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں مومنین پر احسان جتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ انہیں اللہ کا نبی عطا کیا, اپنا رسول عطا فرمایا. جب ان میں رسول کو پیدا کیا تو احسان کر دیا. کتنی بڑی بات ہے, اتنے بڑے احسان پر شکر نہ کریں, چرچا نہ کریں, میلاد نہ کریں, خوشیاں نہ کریں تو کیا کریں؟ یقیناً ہمیں خوشیاں کرنی چاہیے. خود ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا, اے محبوب تم فرماؤ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں, مسلمان خوش ہوں. ہم وہی تو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی تو پورا کر رہے ہیں. اب یہاں یہ سوال کہ صحابہ نے لائٹیں نہیں لگائیں, صحابہ نے جلوس نہیں نکالا تو ہم کیوں نکالیں, تو یہی بات آج ہو رہی ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ لائٹیں کہاں تھیں؟ صحابہ اکرام کا دور اپنا تھا, اس کا طریقہ اپنا تھا, اس کے انداز و اطوار الگ تھے, لیکن اصل یہ ہے کہ میلاد بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی, حضور کی ذات پاک کی خوشی منائی جائے. صحابہ نے بھی یہ کیا, ہم بھی خوشی منا رہے ہیں. خوشی منانے کا انداز بدل جانے سے خوشی منانا غلط نہیں ہو جائے گا, خوشی منانا اپنی جگہ پر جائز رہے گا. جس طرح شادی کا انداز بدلنے سے شادی غلط نہیں ہو گئی، دیگر چیزوں کا انداز بدلنے سے وہ چیز غلط نہیں ہو گئی، لباس اب ہم اس طریقے سے نہیں پہنتے جس طرح پہلے کے لوگ پہنتے تھے، تو لباس پہننا اس طرح کا غلط نہیں ہو گیا۔ اس طرح عبادت میں میلاد شریف بنانے کا انداز بدل جائے اور وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو وہ طریقہ بھی درست اور بالکل شریعت میں روا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تو میلاد منایا، محدثین ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے کس طرح میلاد منایا، اگر کچھ اس کی مثال بھی مل جائے وہ لوگ بھی کچھ خاص طور پر۔ ویسے تو حضور کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے، حضور کی ولادت پہ کون مسلمان ہوگا جسے خوشی نہ ہو، لیکن کیا بزرگوں نے خاص ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر حضور کی ولادت کے نام سے اس عنوان سے خوشیاں منائی ہیں؟ سبحان اللہ، ہر میں نے عرض کی نا کہ ہر دور میں جو ہے وہ خوشی منانے کے انداز بدل جاتے ہیں، اور حضور کا میلاد منانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری، دنیا میں جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اس کے انداز و طریقے بھی مختلف ہیں۔ کوئی روزہ رکھ کر خوشی مناتا ہے، کوئی جلوس نکال کر، کوئی نعت گنگنا کر، کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر کے فقیروں مسکینوں کو، غریبوں کو اور مسلمانوں کو نیاز کھلا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ گیارہویں صدی کے ایک بزرگ ہیں امام علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمہ اللہ، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر آپ کی ولادت پر پوری کتاب لکھی۔ اچھا، اور کتاب لکھنے کی وجہ کیا بیان کی؟ آج بھی میلاد آتا ہے تو عاشقان رسول جتنی وسعت ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق کھانا بنا کر، کوئی شیرنی بنا کر وہ نیاز کے طور پر تقسیم کی جاتی کہ یہ بارہویں کا لنگر ہے۔ تو علی بن سلطان ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ضیافت جو ہے کھانا کھلانا میں نے اپنے اندر اس کی استطاعت نہ پائی۔ اچھا، میں ان کے الفاظ پڑھتا ہوں، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ یعنی میلاد پر حضور کی ولادت کی خوشی میں اور اس ولادت کے ذکر پر آپ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو لکھنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے خود کو ظاہری ضیافت یعنی کھانے پکانے اس ظاہری دعوت سے عاجز پایا تو میں نے یہ صفحات لکھ دیے، یہ کتاب لکھ دی تاکہ مانوی و نوری ضیافت ہی ہو جائے جو زمانے کے صفحات پر ہمیشہ باقی رہے، اور یہ ضیافت کسی مہینے کے ساتھ خاص نہ ہو۔ یعنی ہم تو صرف ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اہتمام کے ساتھ میلاد مناتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں میں نے کتاب لکھ دی تاکہ یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ جب تک زمانہ باقی رہے، یہ کتاب باقی رہے، حضور کا میلاد ہوتا رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس مہینے کو خاص کر کے میلاد منانے کو غلط کہہ رہے تھے، میلاد کو دوام دے رہے، یہ چاہ رہے تھے کہ میں ویسے پچھلے سالوں میں تو ربیع الاول کے مہینے میں ضیافتیں کرتا، کھانے کھلا کر مناتا تھا، اس دفعہ میری استطاعت نہیں، بظاہر گنجائش نہیں ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا، تو میں ایک ایسی اس انداز سے میلاد منافت کر جاؤں پورا سال چلتی ہے، وہ سلسلہ منقطع نہ ہو، جاری ہے، جاری رہے۔ تو وہ جو ہمارا ایک مالی طور پہ خرچ تھا اس کی استطاعت نہیں ہے، تو اب جس چیز کی استطاعت ہے وہی کر کے اس تسلسل کو برقرار رکھا جائے۔ ایسے ہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر سال میلاد منایا کرتے تھے، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ جب تنگی کے سبب یہ کھانے وغیرہ کا اہتمام نہیں کر سکے باقاعدہ۔ اچھا، تو انہوں نے تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے جو تھے انہی پر فاتحہ کی ترکیب کری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی وجہ سے فاتحہ دے کر اسی پہ محفل میلاد کر لی۔ جب یہ سوئے رات کو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چنے موجود ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرحت و سرور کے انداز سے مسکرا رہے ہیں، تو اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اخذ کیا ہے کہ گویا کہ وہ چنے جو تھے وہ ایک بظاہر کم قیمت کی جو محفل میلاد منعقد کی گئی تھی وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ فرحت کا اظہار فرمایا۔ اسی طریقے سے آٹھویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں امام شمس الدین صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مسلمانوں کے معمول کے حوالے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسلمانوں کا معمول ہے اس کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، قرون ثلاثہ کے بعد صرف نیک مقاصد کے لیے یہ محفل میلاد شروع ہوئی، اور جہاں تک اس کے انعقاد میں نیت کا تعلق ہے تو وہ اخلاص پر مشتمل تھی، اور پھر ہمیشہ سے جملہ اہل اسلام تمام ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے مہینے میں محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے معیار اور عزت اور شرف کو عمدہ دعوتوں اور خوبصورت دسترخانوں کے ذریعے برقرار رکھا. اب بھی ماہ میلاد کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات اور خیرات دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں بلکہ جو ہی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتا ہے خصوصی اہتمام شروع کر دیتے ہیں اور نتیجتاً اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, یہ جو سارا اہتمام کرتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, ضیافتیں کرتے ہیں, میلاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اس کا نتیجہ بتا رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس ماہ مقدس کی برکات اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل عظیم کی صورت میں ان پر ظاہر ہوتی ہے اور یہ بات تجرباتی عمل سے ثابت ہے, مجرب ہے. جیسا کہ امام شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ماہ میلاد کہ اس سال مکمل طور پر حفظ و امان اور سلامتی رہتی ہے اور بہت جلد تمنا کرنے والوں کی تمنائیں بر آتی ہیں. محفل میلاد کرنے, محفل میلاد کرنے, پورا سال امن بھی ہوتا ہے اور دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں, تمنائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. مزید اگر کچھ بزرگوں کا مل جائے, انہوں نے جن دو بزرگوں کا نام لیا انہی کے میں ارشادات جو ہیں ملا علی قاری نے اپنی سی کتاب میں نقل کیے. امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تو یہاں بیٹھ کر باب المدینہ میں حضور کا میلاد منا رہے ہیں, یہ حضور کی جو جائے ولادت ہے مکے شہر میں وہاں جا کر حضور کا میلاد مناتے ہیں. امام شمس الدین محمد سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے کئی سالوں تک مکہ مکرمہ میں جائے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رسائی کا شرف حاصل ہوا. کئی سال تک, ایک سال نہیں کئی سال تک شرف حاصل ہوا اور جن برکات کو بزرگوں نے خاص طور پر اس جگہ کے لیے بیان کیا, یہ خود بھی بہت بڑے بزرگ ہیں علم حدیث میں, علم اصول حدیث میں امام سخاوی کا ایک نام ہے. یہ فرماتے ہیں بزرگوں نے جو خصوصیات بیان کی تو پتہ چلا امام سخاوی کے بھی جو بزرگ تھے وہ بھی میلاد مناتے تھے. فرماتے ہیں اور جن برکات کو بزرگوں نے خاص طور پر اس جگہ کے لیے بیان کیا ہے میں نے انہیں بھی وہاں موجود پایا اور میں نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بارہا اس مقام ولادت کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور اس جگہ کو جو عظیم و کریم فخر جلیل حاصل ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے سے میری فکر کو جلا نصیب ہوئی. سبحان اللہ. اور امام ابن جزری فرماتے ہیں کہ میلاد محفل میلاد, جیسے مہروز بھائی نے بھی محفل میلاد کے متعلق ذکر کیا, امام ابن جزری فرماتے ہیں کہ محفل میلاد سے شیطان کی تذلیل ہوتی ہے, شیطان ذلیل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اہل ایمان کو شادمانی حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. شیطان کی تذلیل ہوتی ہے, ذلیل ہوتا ہے, شیطان ذلیل ہوتا ہے, کیونکہ اس رات شیطان ہی تو خوشی نہیں منا رہا تھا, سب خوشی منا رہے ہیں, یہاں تک کہ جانوروں کو زبانیں دی گئی تو وہ ایک دوسرے کو مبارک کہہ رہے تھے. حدیثوں میں چرند پرند ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. اس رات شیطان سر پہ خاک ڈال رہا تھا کہ ہائے اب میرا بنے گا کیا, اب محمد آ گئے, اب تو ان کی شفاعت کا سامان ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نثار تیری شہر تہل پر ہزاروں عید رب الاول, نثار تیری شہر تہل پر ہزاروں عید رب الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اول کا جسے ہم نے بیان کیا کہ پیر کا دن ہے, اس کو علماء نے اور بزرگوں نے فضیلت بخشی کہ پیر کا دن چونکہ حضور سے منسوب ہے اس لیے سارے دنوں پر فضیلت رکھتا ہے. اسی طرح ربیع الاول کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. ملا علی قاری اپنی اسی کتاب کو جب شروع کرتے ہیں تو عربی کے کچھ اشعار تحریر فرماتے ہیں, نقل فرماتے ہیں, وہ اشعار میں پڑھتا ہوں, اب ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ جھوم جائیں گے. ملا علی قاری نقل کرتے ہیں کہ لہذا الشهر فی الاسلام فضل و منقبۃ تفوق علی الشهور, دین اسلام میں اس مہینے ربیع الاول اس مہینے کو دین اسلام میں اس ربیع الاول کے مہینے کو خاص فضیلت اور دیگر مہینوں پر امتیازی شرف حاصل ہے. فمولود به واسم ومانا وآیات برهنا لدى الظهور ربیع فی ربیع نور فوق نور فوق نور. ترجمہ کیا ہے کہ اس مہینے میں پیدا ہونے والا نیز اس کا نام و مانا اور وہ نشانیاں جو اس کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئیں وہ سب مقدس ہیں اور ان سب کی مثال بہار در بہار در بہار اور نور بر نور بر نور ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے ہی مہینے میں کیوں میلاد مناتے ہیں؟ بھائی خاص کر کے کیوں مناتے ہیں دن؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سارا سال ربیع الاول مناتے ہیں، سارا سال میلاد مناتے ہیں، صرف ربیع الاول میں نہیں مناتے، یہ بات تو عرض کریں گے. ہمارے یہاں تو جو خوشی ملتی ہے میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں، شادی میں میلاد، ولیمے میں میلاد، منگنی میں میلاد، تو بچہ پیدا ہوا تو میلاد، عقیقے میں میلاد، تو کوئی خوشی ملتی ہے، مدینے جا رہے ہیں تو میلاد، الحمدللہ میلاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہاں تک کہ کوئی غم پہنچتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں، چلو بھائی میلاد کر کے ثواب اس کو پہنچا دیں گے. برسی آتی ہے تو میلاد، چہلم ہوتا ہے تو میلاد، اور خاص کر کے ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ خوشی. یہ تو فطرت کا تقاضا ہے نا کہ جس دن خوشی ملی تھی ہم اپنے بچے کی سالگرہ بھی تو اسی دن مناتے ہیں نا، اسی دن خاص اپنی شادی کی اینیورسری بھی مناتے ہیں، اپنے والدین کی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن برتھ ڈے کیوں نہ منائے، جائز طریقے پر منانے میں کیا حرج ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے راشد بھائی کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف بھی ہے کہتے ہیں، تو کیا 12 کو وفات بھی ہوئی؟ اور اگر وفات واقعی ہوئی تو پھر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں اشفاق بھائی، کوئی بھی سوال ہوگا نا تو ہم نے اس کو شریعت کے پیمانے پہ رکھنا ہے. اپنی عقل سے ہم کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ درست ہے یا یہ غیر درست ہے. ہم شریعت کے تابع، ہماری عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے. صحیح. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ بھی کوئی متفق نہیں ہے کیونکہ یہ تاریخ کا مسئلہ ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری 12 ربیع الاول ہی کو ہوا یا آگے پیچھے کوئی تاریخ تھی. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 12 ربیع الاول ہی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو اب شریعت محمدیہ جو حضور شریعت لے کے آئے، اس شریعت کے احکام کو ہم اگر بغور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سوگ منانا، کسی کے دنیا سے جانے پر غم منانا، اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی حد بندی کیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہی کا خلاصہ ہے کہ خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، خواہ وزیر مرے یا فقیر، کوئی بھی مسلمان ہو، جب وہ دنیا سے جائے، فوت ہو جائے، تو صرف 3 دن تک اس کا غم ہے اور 3 دن تک اس کا سوگ منایا جائے گا. ہاں، جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے مرنے پر، اس کی وفات پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، جسے عدت کہا جاتا ہے. اس عورت کے علاوہ باقی کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، اجازت شرن نہیں ہے کہ وہ کسی کے دنیا سے جانے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوا ایک شرعی مسئلہ. تو اب 1400 سال ہو چکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، اور حضور تو وہ ہیں کہ جو حضور تو وہ ہیں جو مرے نہیں، زندہ ہیں، کیونکہ وہ جو قرآن کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو علماء فرماتے ہیں، احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے لیے، ایک آن کے لیے موت طاری کی جاتی ہے. یہ وعدہ الہی پورا ہوتا ہے، پھر دوبارہ روح ان کے جسم اقدس کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. حدیث پاک ہے کہ ان اللہ حرم على الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. تو ہم جن کا میلاد منا رہے ہیں وہ تو ہیں ہی زندہ، بے شک جان ہے تو جہان ہے، بے شک. تو سوگ تو نہیں ہے، یہ بات. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں وفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو تاریخ لکھی ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے. آپ نے فرمایا تحقیق یہ ہے کہ وفات شریف 13 ربیع الاول کو ہوئی، 13 ربیع الاول کو وفات شریف ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو مانا جائے تو بھی سوگ کا دن تو بنتا ہی نہیں ہے. ہم اپنے والد صاحب کے، ہم اپنے دادا کے، اپنے دیگر رشتہ داروں کے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کیا اس کے اگلے سال بھی وہ اسی طرح کا حال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بلکہ اگلے سال ہم فاتحہ کرتے ہیں، اسال ثواب کرتے ہیں، لیکن سوگ نہیں کوئی بھی مناتا. اشفاق بھائی، اس حدیث پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی فضیلت بیان فرمائی کہ جمعہ سید الایام ہے، جمعہ افضل دن ہے. وہاں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی جمعہ فرما رہے ہیں، وفات کا دن بھی جمعہ فرما رہے ہیں، یعنی ایک ہی دن فرما رہے ہیں. جی جی، ایک ہی دن. اسی دن ولادت ہوئی، اسی دن وفات ہوئی. جی. پھر فرما رہے ہیں کہ یہ افضل دن ہے. ہاں، یہ عید کا دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نبی علیہ السلام کی ولادت وفات ایک دن ہو، بس سبیل تنزل تمام باتیں ایک طرف، لیکن ایک دن بھی ہو تو ہم خوشی منائیں گے، نہ کہ سوگ منائیں گے. اور پھر وہ جو آیت مبارکہ ہے راشد بھائی، ولل آخرت خیر الک من الاولى، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ آپ کا آپ کی شان مرتبہ جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے بہتر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں یا کوئی وسوسہ دلانے والا ہے وسوسہ دلا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے تو اس دن خوشی نہ مناؤ، تو اس آیت کے تحت تو علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جو پچھلے لمحے سے بہتر نہ ہو، کوئی لمحہ نہیں گزرا، تو اس میں یقیناً یہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لمحات ہیں وہ بھی داخل ہیں، تو جب یہ بھی پچھلے لمحے سے بہتر ہے تو ہم غم کیوں منائیں گے، کیوں نہ خوشی منائیں گے، اور ہر کوئی خوشی مناتا ہے الحمدللہ. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب کی ولادت ہوئی تو کیا تھا، کہتے ہیں مہر و ماہ خوش ہیں، روز خوش شب خوش، دن بھی خوش ہے رات بھی خوش، چاند بھی خوش ہے سورج بھی خوش، یہاں تک کہ جنگلی بھی خوش ہے شہری بھی خوش ہے. کہتے ہیں مہر و ماہ خوش ہیں، روز خوش شب خوش، وحشی دشت خوش مہذب خوش، جو بھی ہے سب خوش ہیں. ہیں غرض آپ کی ولادت سے، ہیں غرض آپ کی ولادت سے، مسٹر ابلیس کے سوا سب خوش. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر ابلیس جو تھا نا وہ سر پہ خاک اڑا رہا تھا، اس کے علاوہ جو بھی تھا وہ خوشی منا رہا تھا، ہم کیوں نہ خوشی منائیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری دامت برکات ملالیہ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم بھی الحمدللہ بہت خوش ہیں الحمدللہ. آپ کے یہاں آپ ابھی کہاں ہیں پہلے تو یہ بتائیں، کل تک تو آپ ہانگ کانگ میں تھے. ملکو عید منا رہے عمان میں ہیں اور الحمدللہ یہاں کی جشن ولادت کی بہاریں ہیں. اور الحمدللہ آپ کا میں موضوع سن رہا تھا، ایک تو آپ کا ٹاپک کتنا خوبصورت ہے، میلاد منائے کس طرح. سبحان اللہ. اب اصل بات یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے، اپنی بساط کے مطابق ہی بنائیں گے. مطلب سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ شاعر لکھتے ہیں نا، جانتے ہو کیوں ہے روشن آسمان پر کہکشاں ہے کیا چراغا عید میلاد. یہ تو سبحانی نبی پاک علیہ السلام کے لیے بنا ہے. اور ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں معترضین جو ہے نا ان کو تو کیا جواب دیں، اب 12 ربیع الاول کو خوشی نہ منائے غم منائے، تو یہ ٹاپک ایسا عجیب ہے. اچھا بھائی آپ 13 ربیع الاول کو خوشی منا لیں، 14 کو منا لیں، خوشی تو منانی نہیں ہے، منانے والوں کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. تو پیٹ میں درد کچھ اور ہے، اور چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ہم تو یہ بات کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی منائی جائے، اور یہ ضرور ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق منائی جائے. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے دلائل مدنی اسلام بھائی دے رہے تھے. اور یہاں اگر اس کی تھوڑا سا ہم یوں سمجھیے کہ ایک اور ایسپیکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم یہ تو بحث کر رہے ہیں مدنی پھول بھی لے رہے ہیں کہ منانا جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، خوشی منائی جائے، پرچم لگائے جائے، لائٹنگ کی جائے، بہت اچھی بات ہے، نیاز کیا جائے، لنگر کیا جائے، لیکن کیا میلاد منائے کس طرح میں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا کردار سجا کر میلاد منائے، بالکل اپنی عادت سدھار کر میلاد منائے، اپنے سراپے کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقہ کار زندگی کے مطابق ہم میلاد منائے، تو انشاءاللہ اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. غالباً آپ کے ہاں کل 12 ربیع الاول کی رات ہوگی. نہیں ہمارے یہاں بھی یہاں جب عمان میں میں آیا تو مجھے یہی بتایا گیا کہ ہمارے وطن کے ساتھ ہی ہے، یعنی پاکستان کے ساتھ ہی بڑی رات ہے. مدینہ منورہ میں البتہ کل مدینہ شریف، مدینہ منورہ میں بڑی رات ہے. تو مدینہ منورہ میں کل 12 ربیع الاول ہے، اور بھی دنیا کے کئی ممالک میں کل 12 ربیع الاول کی رات ہوگی. تو عبدالحبیب بھائی سے لگے ہاتھوں یہ سوال بھی کر لیتے ہیں، عبدالحبیب بھائی ہمارا کیا انداز ہو، ہم عید کے دن تو بہت سج سنور کر بن سنور کر نکلتے ہیں، ہمارا ایک پورا اہتمام ہوتا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ عیدوں کی عید ہے، کیا اہتمام ہو، کس طرح سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ کچھ مدنی پھول. دیکھیے مدنی پھول تو امیر اہل سنت عطا فرما چکے ہیں، میں اسی کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں، تازہ کر دیں کل کے لیے تیاری ہو جائے. جی اس میں یہ کہ جس طرح عید میں نیا لباس سلوایا جاتا ہے، ہم نے امیر اہل سنت کا انداز دیکھا کہ لباس بھی نیا، ٹوپی بھی نہیں، اس پر امامہ شریف بھی نیا، ہاتھ میں گھڑی بھی نہیں، چادر بھی نہیں، مسواک بھی نہیں. امیر اہل سنت اس طرح جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم پر موجود ہر چیز، ہر پورا لباس نیا کر لیں، کیونکہ یہ عیدوں کی عید ہے. لیکن اس میں پھر تمنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنا سراپا سجا لیا، اب آپ نگاہ کرم فرما کے دل بھی نیا کر دیں، یہ گناہوں بھری عادتیں اور یہ گناہوں کی جو سیاہی ہے دور ہو جائے، تو اللہ کرے کہ تمام ہی پدری چل کے ناظرین اس انداز سے عید بنائے کہ لباس بھی ہو تو سنتوں والا ہو. لباس نیا ہے اور وہ بھی سنتوں والا نہیں ہے تو پھر نئے لباس کا فائدہ کیا ہے؟ واہ, یعنی ایسا لباس ہی نہیں ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر سکے, انہیں راضی کر سکے, تو پھر نئے لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ پہننا ایسا ہے کہ جو انہیں بھی پسند آئے. اور پھر چہرہ بھی اللہ کرے کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں تو داڑھی شریف کو چھوڑ دیں, اللہ کرے گا تو پھر کنٹینیو ہو جائے گی. کچھ اسلائی میں ملتے ہیں ان کو عرض کریں داڑھی شریف رکھ لیں, تو کہتے ہیں کوشش کرتا ہوں رکھ لوں, تو میں ان کو عرض کرتا ہوں کوشش کرنا چھوڑ دو تو پوری ہو جائے گی, کیونکہ کوشش کر کے ہی تو داڑھی منڈوائی جاتی ہے, اس کو داڑھی چھیڑے تو خود ہو جاتی ہے, خود ہی پوری ہو جائے گی. مدینہ مدینہ تو داڑھی شریف کو بھی سجائے, اپنے ظاہر کو سجائے, اور پھر یہ تمنا لے کر جائیں کہ یا رسول اللہ باطن کو باپ سجا دیجئے, میں برا ہوں بہت برا ہوں لیکن آپ بہت اچھے ہیں, آپ سے محبت کرتا ہوں, میری بگڑی بنا دیجئے. باتیں بہت ساری ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ہمارے اس سلسلے کے ایک سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں, نام ہے امتی ہو تو ایسا. عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو اس آپ کے ساتھ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ موقع بھی جانے نہیں دوں گا کہ اس حوالے سے بھی جو بد تہذیبی بد اخلاقی کے حوالے سے ہم اپنی کچھ تربیت اس سلسلے میں لیتے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ کچھ مدری پھول شیئر کیے جائیں. آئیے بڑھتے ہیں امتی ہو تو ایسا اس کی طرف. امتی ہو تو ایسا یہ سیگمنٹ ہے ہمارا, ہم کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات بیان کی جائے, کوئی ایسا مدری پھول دیا جائے کہ جس سے ہم ایک اچھے مسلمان کے طور پر اپنے معاشرے میں ابھریں, ہماری بات جو ہے وہ لوگ اچھی طرح سمجھیں, ہمارا کردار ستھرا ہو, صاف ہو, اور ہم کسی بھی طریقے سے کوئی ہمیں نیگیٹو نہ لے. ہم جہاں بھی جس ایکٹیویٹی میں ہوں ہمیں لوگ سرائیں کہ یہ مسلمان ہے, دیکھو یار یہ جو کر رہا ہے نا اس طرح کرنا چاہیے, اور کوئی انگلی اٹھا کر ایسے نہ کہے یہ جو کر رہا ہے نا یہ مسلمان ہے, دیکھو ایسا مت بننا, ایسا ہمیں نہیں بننا ہے. عبدالحبیب بھائی سے شروع کرتے ہیں, حضور کیا ہے آج کی بد تہذیبی بد اخلاقی جو ہم جس کی کوئی تربیت لینی ہے؟ اصل میں دیکھیں اس میں چونکہ دنیا بھر میں جب سفر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈسپلن جو ہے وہ قوم کو سکھایا جاتا ہے. اب بینگ اے امتی بینگ اے مسلمان ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ جو جس ملک میں بھی ہم ہیں اس کے وہ قوانین جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, ہمیں ان باتوں کو ماننا چاہیے. مثال کے طور پہ سگنل توڑنا ہے, اب سگنل توڑنے کی عادت ویسے ہی جان لے لے گی اور قانوناً بھی درست نہیں ہے. سیٹ بیلٹ باندھنا ہے, ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جو اگر ہم اس قوانین کے مطابق, اب زیبرا کراسنگ ہے, اب زیبرا کراسنگ پر اگر آپ کراس کر رہے ہیں اور کئی ملکوں میں تو سگنل لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کا سگنل کھلے تو آپ نے پیدل چلنا ہے, اور پیدل چلنے والوں کا سگنل بند ہے تو گاڑی نے جانا ہے. یہاں تک بھی کئی ملکوں میں دیکھا کہ اگر آپ پیدل چلتے وقت بغیر سگنل کھلے کے پیدل چل رہے ہیں, روڈ کراس کر رہے ہیں, تو آپ کا بھی پیدل چلنے والے کا چلان بھی ہو جائے گا. اچھا, تو جی کئی ملکوں میں اس کی فائن ہوتی ہے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان ملکوں میں جا کر فائن تو سکھا دیتا ہے, لیکن ڈسپلن کے ناطے, قانون کی یوں سمجھے پاسداری کے ناطے, ایک امتی ایسا ہونا چاہیے کہ جس ملک میں رہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ مشہور ہو جائے کہ مسلمان ہے نا تو یہ ایک اچھا شہری ہے, یہ ایک اچھا سمجھے رہنے والا ہے, تکلیف دینے والا نہیں ہے. بلکہ اس بار کہتے ہیں نا سفر سکھاتا ہے, میں نے بالکل اپنی زندگی میں پہلی بار ایک بات سیکھی, پہلے شیئر کر دیتا ہوں. جو ایکسکیلیٹر ہوتے ہیں نا, جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اس وقت میں جن پہ ہم چڑھتے ہیں, وہ جو الیکٹرانک سیڑھیاں ہوتی ہیں, اس کا ایک قانون پتا چلا کہ میں نے دیکھا ہانگ کانگ میں کہ لوگ ایسکیلیٹر پہ رائٹ طرف سیدھی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی اگر دو اسلامی بھائی ہیں نا تو دونوں ساتھ کھڑے نہ ہوں, آگے پیچھے کھڑے ہوں, الگ الگ سیڑھی پہ کھڑے ہوں تاکہ ایک راستہ کھلا رہے. اچھا, کسی کو تیزی سے جانا ہے تو وہ تیزی سے چلا جائے, ورنہ اگر دو ساتھ کھڑے ہو جائیں گے باتیں کرتے ہوئے تو پیچھے سے کسی نے تیزی سے جانا ہے تو وہ نہیں جا سکے گا. بالکل بالکل, اسی طرح ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا لمبے لمبے ایسکیلیٹر ہوتے ہیں جو پیدل چلنے والوں کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی, اس میں کرنی چاہیے کہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جائیں تاکہ اگر کسی کو جلدی گزرنا ہے تو وہ جلدی گزر سکے. اس میں مجھے بڑا احترام بھی نظر آیا, دوسرے لوگوں کا ان کا خیال نظر آیا. تو اگر ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں, ایک اچھے شہری بن کر رہیں, قانون کی پاسداری کریں, ان تمام قوانین کو فالو کریں جو ہماری شریعت سے نہیں ٹکراتے, تو انشاءاللہ اس سے مسلمانوں کا تاثر بھی اچھا ہوگا. اللہ نے چاہا اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھے گی. ایسا نہ ہو کہ جناب, اچھا پھر عجیب بات یہ کہ کئی ملکوں میں قانون کی پاسداری کریں گے, یہی لوگ جو لائنوں میں لگنے کے عادی ہیں, سگنل پر رکنے کے عادی ہیں, سیٹ بیلٹ لگانے کے عادی ہیں, ہیلمٹ پہننے کے آتی ہیں، جیسے ہی کراچی یا پاکستان کے ایئرپورٹ پر اترتے تو اسی ایئرپورٹ پہ لائنیں بھی نہیں لگاتے، وہاں جناب بالکل ہی قانون ایسا لگتا ہے ختم ہو گیا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم وہاں جب باہر ڈسپلن والے ہیں تو ہمارے وطن میں بھی ڈسپلن والے رہیں. بالکل اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، کہیں پر کچرا پھینکنے کا منع ہے تو اسی کے نیچے ہم کچرا پھینک رہے ہوتے ہیں، جہاں لکھا ہے نو پارکنگ وہیں پہ اسی کے منہ پہ پارکنگ کرنے ہمیں ہوتی ہے. تو اب ایک چیز لکھی ہے یہ باہر ہو بھی نہیں سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. صحیح ہے نو پارکنگ رات، میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے رات 12:30 ایک بج گیا تھا، مجھے اسلامی بھائی نے گھر اتار دیا، خود پارکنگ کرنے کئی کلومیٹر دور گئے اور وہاں جا کے پارک کر کے ٹیکسی کر کے وہاں پر آئے. میں نے کہا آپ نے اتنی تکلیف کی، کہا یہ تکلیف اچھی ہے، اگر گاڑی ڈبل پارکنگ میں کھڑی کرتا نا تو گاڑی بھی جاتی لائسنس بھی جاتا، بات سب سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ سارے جو کام جو آپ بتا رہے ہیں نا معاملات، یہ ہمارے وطن میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ نو پارکنگ کے نیچے پارکنگ، کچرا پھینکنا منع ہے تو منع ہٹا دیتے ہیں اس کے آگے سے اور وہی کچرا پھینک دیتے ہیں. تو اب یہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، چاہے لا انفورسمنٹ وہاں پر ہے یا نہیں ہے، ہم اپنا بینگ اے مسلم اپنا امیج بنا کے رکھیں. میں کہیں پر بھی ہوں مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں. یہ جو قانون ہے نا، میں سچی بات بتاؤں، رات کو 3 بجے ان ملکوں میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، سگنل پہ گاڑی کھڑی کریں گے. یہ اتنا خیال دلاتا ہے کہ یار کیمرے نے ہمیں رات 3 بجے سگنل پہ کھڑا کر دیا، کیمرا دیکھ رہا ہے اس بات کا خیال ہے، کاش دل پہ یہ نقش ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے کتنے گناہوں سے. یہ رات 2-2 بجے 3-3 بجے اکیلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سپیڈ نہیں بڑھائیں گے، ان کو پتا ہے کہ کیمرا تصویر کھینچ لے گا، سگنل نہیں توڑیں گے کیمرا تصویر کھینچ لے گا، اللہ دیکھ رہا ہے کاش اگر یہ خیالی. یہ چیزیں کتنی آخرت کی یاد دلاتی ہیں، تمہیں چند پیسے کلیم لگ جائے گا تم سیدھے بن گئے، اگر گناہ کرتے وقت بھی یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کاش ہم کتنے گناہوں سے بچ جائیں گے. سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں قانون کی پاسداری اور ہمارا امیج. راشد بھائی، جیسے رکن شورا نے بھی فرمایا کہ کسی بھی ملک کا وہ قانون جو شریعت سے نہیں ٹکراتا اس کی پاسداری کرنا، اس کو فالو کرنا یہ شرم بھی لازم ہے اور واجب ہے. اور اس کی علت اور وجہ فقہا یہی بیان کرتے ہیں کہ اس میں تذلیل نفس ہے. یعنی آپ اسلام کے احکامات دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین دیکھیں جس میں مومن کی شان اور عزت کو بڑھایا جا رہا ہے، اور ہر ایسے کام سے اسے روکا جا رہا ہے کہ جس میں مسلمان کی عزت جو ہے اس کو داغ لگتا ہے. تو ہماری شریعت، ہمارے مصطفیٰ ہماری عزت کو بڑھا رہے ہیں، اور ہم کسی قانون کو، خواہ وہ کسی ملکی کوئی ملکی قانون ہو، ہم کسی ادارے میں ہیں اس ادارے کا کوئی قانون ہے، کسی معاشرے کا کوئی قانون ہے، اصول ہے، اس کو ہم توڑیں گے تو اب وہ ہماری عزت خراب ہونے کا ایک باعث بنے گا. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے ہمارے شفیق آقا کتنے شفیق ہیں، ان کی شریعت کتنی شفیق ہے کہ وہ ہماری عزت بڑھا رہے ہیں اور ہم قوانین توڑ کر اپنی عزت گھٹا رہے ہیں. تو بڑا پیارا جملہ آپ نے بولا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بھی ہماری عزت بڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. صاحب بھائی، صلح حدیبیہ جو ہوئی اس میں بھی ہمیں اس کا ایک عکس نظر آتا ہے کہ اصول، ضابطے اور قوانین جو طے شدہ ہوں اور جیسے کہ اصول بیان ہوا شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں تو پھر ان کی پاسداری کی جائے. صلح حدیبیہ میں ایک اصول یہ بھی طے ہوا تھا کہ مکہ شریف سے جب کوئی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ جائے گا اگر تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن مدینے سے اگر کوئی مکہ شریف آ جائے گا تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا. جب یہ معاہدہ ہوا ہے تو ایک صحابی جو تھے وہ تشریف لے آئے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کمال یعنی اظہار فرمایا کہ نہیں، آپ واپس جاؤ. پھر جب وہ معاہدہ پورا ہوگا پھر تشریف آوری ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی میں سنتوں کو کسی بھی سینریو میں ہم دیکھیں تو اس میں عافیت ہی نظر آتی ہے، اس میں برکتیں ہی نظر آتی ہیں، اور اسلام نے جو ہمیں قوانین دیے ان کی پابندی جو ہے، اور یہ جو بات ہو رہی تھی ہماری کہ جو قانون ہے اس کی پاسداری بھی تو ہمیں اسلام ہی نے سکھائی نا کہ جو بھی ملکی قانون شریعت سے نہ ٹکرائے آپ کو اس پہ عمل کرنا، تو یہ بھی تو ہمیں اسلام نے سکھایا. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہم نے سیکھی آج. لہذا ہم جہاں بھی ہوں، جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا، ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، ہمیں انشاءاللہ اس کو فالو کرنا ہے اور اس کو اس انداز سے لیں کہ کوئی مجھے مسلمان ہوں میں، کوئی مجھے نشانہ نہ بنائے کہ دیکھو مسلمان ہو کر ایسا کام کر رہا ہے. انشاءاللہ اس طرح اسلام کا اور مسلمانوں کا وقار بھی بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی، گفتگو ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد منانے کی، میلاد کس طرح منائیں، بزرگوں نے کیسے منایا، اور میلاد کے حوالے سے اور بھی بڑی پیاری پیاری باتیں ہوئیں آپ کی. چونکہ اب غالباً آگے فلائٹ ہے کچھ، آپ سلسلے سے آپ اب ویسے ہم بھی اختتام کی طرف جا رہے ہیں، کچھ اختتامی گفتگو آپ اس حوالے سے فرما دیں. میں قرض کر دوں کہ الحمدللہ اس شہر کی طرف جانا ہے جو بڑا ارمان بھی تھا وہاں جانے کا، سلالہ شریف. اچھا. وہاں انبیاء اور صحابہ کے مزارات ہیں، تو انشاءاللہ آج وہاں جا رہے ہیں اور ہم عمان میں ایک نیا سلسلہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، قریب مدی چل کے ناظرین دیکھیں گے زیارت مقامات مقدسہ. اور انشاءاللہ ایک اعلان کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ عید والے دن یعنی جمعرات کے دن جو بڑا دن ہے 12 ربیع الاول کا، اسپیشل خصوصی نشریات ہوں گی مدنی چینل پر، اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین صبح سے لے کر شام تک نئے نئے سلسلے دیکھیں گے، اس کے پروموز بھی تھوڑے دنوں میں دیکھ لیں گے، میری بھی انشاءاللہ اس میں شرکت ہوگی تو مدنی چینل کے ناظرین سے وہاں سے بھی ملاقات ہوگی. اشفاق بھائی کل انشاءاللہ میں سلالہ سے کوشش کروں گا پر نور ہے زمانہ میں حاضری دوں، اور ان کن مزارات پر ہم گئے ہیں ان کے نام بھی کل بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا ابھی کچھ راز رکھا ہے آپ نے، چلے کل انشاءاللہ آپ سے یہ بھی سنیں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمیں مدنی پھول دے رہے تھے اس حوالے سے کہ ہم کس انداز سے میلاد منائیں، میلاد ہمیں کیسے منانا چاہیے، اور کردار کی صفائی کی جو انہوں نے بات کی. مرحبا مدینہ مدینہ، اب تیار ہو جائیں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم کچھ تو صاف کریں، کچھ تو یہ گند نکال کر پھر بارگاہ رسالت میں 12ویں کو حاضر ہو جائیں کہ یا رسول اللہ اب آپ کر نظر کرم فرما دیجئے، میں آ گیا ہوں آپ کے دربار میں. انشاءاللہ اچھی نیت سے دل سے مانگیں گے تو ضرور کرم ہوگا. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم نوازی ہوگی. آئیے کچھ کالز ناظرین کی سنتے ہیں، کچھ فرمائشیں پوری کرنی ہیں، میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ اجازت لیتے ہیں، کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد داؤد اتاری ہند حمیدی کابینہ بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں. حضرت پر نور ہے زمانہ سلسلہ بڑا ہی الحمدللہ بہت خوبصورت سلسلہ ہے. الحمدللہ مدنی چینل کی کیا بات ہے، مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد کو اور تمام دعوت اسلامی کے مبلغ اور مبلغہ کو آباد رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. جی مجھے کارپور سے شیئر کرنا بات کر رہا ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام پر نور زمانہ بہت اچھا لگتا ہے، ساری فیملی مل بیٹھ کر دیکھتے ہیں شروع سے آخر تک، اور آپ کے سارے موضوعات ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے کلام سننا ہے. زندگی خضرا کی صداؤں بھلا لو. انشاءاللہ اگلی کال. میں عزیفہ اٹلی کے شہر میلان سے بول رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام پرنور ہے زمانہ بہت اچھا لگتا ہے، برائے کرم مجھے یہ نعت سنا دے. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آگے. ماشاءاللہ اگلی کال. اشفاق بھائی میں عبد الوہاب میمن حیدرآباد جمدم نگر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ پروگرام پرنور ہے زمانہ بہت اچھا لگتا ہے، ہم سب گھر والے روز رات کو مدنی مذاکرے کے بعد اسے دیکھتے ہیں. آپ مجھے یہ والی نعت سنا دیجیے. سر تاب قدم ہے تلے سلطان زمن پھول. اگلی کال. اشفاق بھائی مجھے آپ کا پروگرام پرنور ہے زمانہ بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ مجھے ایک نعت پیش کر دیں. زہِ مقدم حضور حق سے سلام پیام. جزاک اللہ. آمین آمین. اگلی کال. میرا نام غوثیہ تاریہ ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ نعت سنا دے، نبی کا جشن آیا ہے. اگلی کال. محترم آپ کا یہ پروگرام جو ہے پرنور ہے زمانہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت پسند کیا جا رہا ہے، اور یہ اقناط کی فرمائش ہے. باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، سید ظفر علی. اور مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینہ کا تیار ہے، لیجیے سنا دیے گا. جزاکم اللہ خیر. آمین سید صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد علی اتاری ہے، میں حیدرآباد شاہ بازار سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے پرنور ہے زمانہ، اور آج کا موضوع میلاد منائیں کس طرح، یہ بہت اچھا ہے. اکثر لوگ اس بارے میں سوالات کرتے ہیں کہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے. میلاد کیوں نہ منایا جائے, اس پر آپ سوال کر لیا کریں کہ کیوں نہ مناؤں بھائی, میرے آقا ہے, میرے آقا آئیں گے تو میں اس دن کیوں نہ خوشی مناؤں, اس مہینے میں کیوں نہ خوشی مناؤں. تو سوال کا جواب خود ہی آپ کو مل جائے گا. مدری چینل کے ناظرین, پرنور ہے زمانہ سلسلہ جاری ہے. کل ہمارا موضوع ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت زبردست ٹاپک ہے, کل بھی ہمیں جوائن کیجئے گا. کچھ فرمائشیں ہیں محمود بھائی, پوری فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشا, فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بھلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بھلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضا بھلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضا میں بھلا لو, سرکار بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھا دو, سرکار بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھا دو. بار لو کرم لل جھولیاں آ جاؤ مگتے ہو, بھر لو کرم لل جھولیاں ہر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ مگتے ہو, بخشش لوٹاؤ نبیاں دے سردار آ گئے سارے گناہ گارا دی, سارے گناہ گارا دی ہزارے گناہ گارا دی, اجعید ہو رہی سارے گناہ گارا دی, اجعید بخشش لوٹاور نبیاں دے سردار آ گئے, خوشیاں آ گیا غم دور ہو گئے, خوشیاں دلا دے چین دے کرار آ گئے, سرکار کی آواز انشاءاللہ کئی ممالک میں 12 ربیع الاول کی مبارک عظیم رات ہوگی. اگر آپ کے ملک میں شہر میں دعوت اسلامی کا 12ویں کا اجتماع ہو رہا ہے تو ضرور اس میں شرکت فرمائیں اور کل ہمارے سلسلے میں بھی ضرور شامل ہوں. حقوق مصطفیٰ انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا. ہمیں اجازت دیجئے, کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.